بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل و عليك الفرج. توضیح فی الضروری. Dedik ki, elm iki qismdir, zəruri və nəzəri. Və elmin bu zəruri və nəzəri qismi təsdiq və təsəvvürü hər ikisini əhatə edir. Yəni, həm təsəvvür zəruri var, nəzəri var, həm təsdiq zəruri və nəzəri var. Keçən dərsdə danışdıq. Bəli. Yenə də keçən dərsdə axırda dediyim kimi, yenə də təkrarən deyirəm ki, müəyyən yerlərdə bəzi iradlar var Şeyx Rəhməllahın mətninə, müəyyən mətləblərə. Ümumiyyətlə, yəni, məntiq elmindəki biz oxuyuruq bu müəyyən şeylər elə muttəfəqun əleyh məsələ deyil. Hər nə oxuyuruqsa, hamısı elə, bütün məntiq şünaslar elə hamısı bunu deyir. Yox, o cür nə deyil. Müəyyən iradlar var, müəyyən bəhslər var. Yəni, biz onların hamısını deməyə insafən və etirafən deyək ki, həm elmimiz çatmır, həm də ki, bəzilərində deməyə elə də çox vaxt da yoxdur. Harada ki, o mühüm iradlar var və faydalıdır elmi olaraq, onları inşallah deyirik. Elə hər iradda deməyin mənası yoxdur. Bugün danışırıq Şeyx Rəhməllah zəruriyyat məsələsinə bir izah verir. Biz ki, deyirik, bir şey zəruridir. Məsələn, təsdiqdə dedik ki, bir şey zəruri, nəyə deyərlər təsdiqdə zəruri? Təsdiqdə zəruri budur ki, insan mövzu və məhmulu təsəvvür eləyəndə nəfs zərurətən istəyir ki, orada artıq hökum verəsən. Mövzu ilə məhmul arasında hökum verəsən. İnsan bir nar, yəni nə, od təsəvvür eləyəndə, bir yandırmaq məfhumunu təsəvvür eləyəndə, bu ikisinin arasını bir-birinə nisbət verəndə nəfs o dəqiqə ondan istəyir ki, nə hökum verəsən, deyirsən ki, od nədir? Yandırandır. Aydındır? Deməli, bu nədir? Hamının qəbul elədiyi bir şeydir. Lakin bəzi şeylər ki, baxarıq, zəruridir, amma qəbul eləmirlər. Məsələn, Allah təbarak və təala Quran kəndə buyurur, əfillahi şəqqun, Allahın var olmasında məgər şək var? Bu cür sual. Yəni, Allahın var olması əslində nədir? Zəruri bir məsələdir. Şək yoxdur ki, Allah var. Əslində şək yoxdur. Amma bununla belə nədir? Nə qədər milyon milyardlarla insan var ki, Allah qəbul eləmir. Allahı qəbul eləmir, ateistdir, nə bilim, bütpərəstdir, başqa bir dindir, nə bilim, şeytana ibadət edir, nədir, axır ki, əl-qərəz nədir, Allahı qəbul eləmir. Halbuki, Quran nə deyir? Deyir ki, Allahın var olması nədir? Zəruri bir şeydir. Yaxşı, bəzi bu cür nə zəruri olan şeylər varsa, nədir? Əql, məsələn, ictimai nəqizin nədir? İrtifai nəqizin nədir? Mahaldır. Olmaqla olmamaq. Bir şey həm var, həm yoxdur. Nə var, nə yoxdur. Heç birini deyə bilmərik. Bu nədir? Zəruri bir şeydir. Gəl, ağıl bunu o dəqiqə nə inir? Qəbul edir. Amma oxuyacaq ki, məsələn, bəzi məsələlər var ki, inkar edirlər. İrtifanın nəqizliyini deyirlər ki, nədir? Mahaldır, mümkündür. Bu mətnini oxuyacaq elə. Əl-qərəz, yəni görürük ki, bəzi yerlərdə zəruriyyatlar var ki, onları zəruridir, lakin insanlar yenə ona cahildir, qəbul eləmirlər və bunun səbəbləri var və şərtləri var insan zəruriyyətə qəbul eləmək üçün. Bəzi şərtlər var, bəzi səbəblər var ki, onlara deyəcək əsbab-ı təvəccüh, təvəccüh səbəbləri. Həmin səbəbləri, səbəblərə riayət olunsa, insan zəruriyyətə o dəqiqə qəbul eləyir. Həmin səbəblərə xələl gəlsə, insan bəli, mümkündür, neynəsin, zəruriyyəti qəbul eləməsin. Yəni, o insan onu qəbul eləmir, o demək deyil ki, o zəruriyyət deyil. Bəziləri Allaha inanmır, bəziləri inanır. İndi deyək ki, Allahın var olması zəruriyyətdən deyil. Niyə? Çünki əgər zəruriyyət olsaydı, daha mı qəbul eləyərdi? Bu söz səhv sözdür. Bəziləri inanmır, çünki əsbab-ı təvəccühə riayət eləmirlər. Məlum oldu, indi oxuyacaqlar. Qulna, deyirik. İnnəl ilməz zəruri huvəlləzi la yəxtəcu iləl fikri və inamin nəzər. Elmi zəruri nə idi ümumi anlamda? Bu idi ki, ehtiyac yoxdur onu ələ gətirmək üçün, hasil olması üçün bir fikrə, təfəkkürə və diqqətli bir nədir? Nəzərə. Və əşərnə ilə ənəhu labuddə min təvəccühün nəfs. Yuxarki abzasda, yəni bundan əvvəlki dərsdə deyir ki, biz işarə elədik ki, labuddə min təvəccühün nəfs zəruriyyəti qəbul eləmək üçün labuddür ki, nəfs təvəccüh eləsin, yönəlsin bi əhədi əsbab-ı təvəccüh. Təvəccüh səbəblərindən birinə. Keçən dərsimizə dedik ki, yox. Biraz burada indi təsamühdür, xətadır, hər nədir? Gərək deyərdi, bi bəzi əsbabı təvəccüh, nə bi əhədi əsbabı təvəccüh. Bunu yenə yadda saxlayın, aşağıda izah edəcəm, nəyə görə biləcəyik. Nə bi əhədi əsbabı təvəccüh. Deyir ki, yəni insan zəruriyyəti qəbul etmək üçün təvəccüh səbəblərindən birinə təvəccüh eləsin. Yox, biz indi aşağıda oxuyacaq ki, yəni ən azından bəlkə də ikisi mütləq olmalıdır. Ən azından ikisi mütləq olmalıdır, indi oxuyacaq. Hələ bəlkə də üçü. Və haza ma yaxtacı ilə bəzil bəyan. Bu dediyimiz, bütün bu dərs bu sözdən ibarətdir. Labuddə min təvəccühün nəfs bi əhədi əsbabı təvəccüh. Biz biraz düzəliş verirdik, bi bəzi əsbabı təvəccüh. Deyir, indi bu dediyimiz söz bəyana ehtiyacı var. İzahı ehtiyacı var ki, bu sözün ancaq izahını oxuyuruq bu dərsdə. Fəinnə şeyə qəd yəkunu bədihiyyən. Hər hansı bir şey bəzən olar bədihi, zəruri, və lakin yəcəhəluhul insan. Amma insan ona cahil olar, bilməz onu. Allahın var olması bədihidir, bilmir. İrtifaun nəqizin mahal olması nədir? Bədihi bir məsələdir. Bu bilmir. Dür yox, maldır. Aydındır. Yəni, bəzi şeylər var ki, bədihidir, lakin insan onu bilmir. Lifəqdi səbəbi təvəccühün nəfs. Niyə? Çünki burada nəfsin təvəccüh eləmə səbəbi ki, var, adım ki, əsbabı təvəccüh, təvəccüh səbəbləri. O yoxdur. O olmadığına görə insan nədir? Zəruriyyata, bədihiyyata belə nədir? Zahil ola bilir. Fəla yəcibu ən yəkunəl insan avlimən becəmi il bədihiyyat. Əlbəttə, həmsinin vacib də deyir ki, insan bütün bədihiyyata nə olsun? Alim olsun. Yəni, o qədər bədihiyyatı var ki, biz onu bilmirik. Lakin bizim bilməməyimiz səbəbdir ki, o bədihiyyatlıqdan çıxsın, yox. Biz bilmirik. Amma bədihiyyatdır. Vacib deyir ki, insan hər bir bədihiyyatı bilsin. Bəla yazurru zalik be bədavhətil bədihi və bilməməyi bədihi olan bir şeyin bədavhətinə də zərər gətirməz. Zəruri olan bir şeyin zəruriyyətinə zərər gətirməz. Yəni, bu şey zəruridir. Mən onu bilmirəm. Bədihidir, bilmirəm. O demək ki, bu bədihilikdən çıxdı. Zərər gətirməz. Bura kimi aydın da yəni ki, heç bir problem yox. Və yumkin həsru əsbabı təvəccüh fil umur təhliyə. Deyir, mümkündür. Şeyx Rəhmanov buyurur ki, bu əsbabı təvəccüh yaxşı nədir? Keçək buna. Deyir, əsbabı təvəccüh mümkündür. Bu, aşağıdakı bəndlərdə, aşağıdakı məsələlərdə nə eləyək? Onları məhdudlaşdıraq, müxtəsər eləyək, münhəsir eləyək. Birincisi, əl-intibah. İntibah diqqət yetirmək deməkdir. Qəflətdə olmamaq. Birinci budur. Və haza səbəb muttəridun fi cəmi'il bədihiyyad. Bu səbəb bütün bədihiyyatda müttəriddir. Bütün bədihiyyatda bu səbəb lazımdır. Aydındır? Bəziləri hamısında lazım deyil səbəblərdən oxuyacaq. Amma bu səbəb bütün bədihiyyatda lazımdır. Ən azından sən intibah, yəni diqqətin olmalıdır. Məsələn, bir şəxsdir, qapalı bir yerdədir, işləyir məsələn, bir sexdir, qapalı bir yerdə, pəncərəsi yoxdur filan da. Bu, işləyir, saatdan da xəbəri yoxdur. Axşam olub. Zehni yaxınlaşdırmaq üçün misal verir. Axşam da olub. Bu, səhərdən başlayıb işləmək, çöldə artıq axşamdır. Buna hətta birdən-birə soruşsan, çöldə gündüzdür yoxsa axşamdır, bu gün ərzində diqqət eləməyib ona, qəflətdə olub. Ona görə bəlkə də mümkün də cavab verə bilməsin. Saata baxmasa və yaxud çölə çıxmasa. Çünki iş görürsək də, başı qarışıb işə, saatin necə keçdiyindən, necə olmaq xəbəri yoxdur. Aydındır? Yəni bu heç o qədər diqqət eləməyib ki, buna birdən-birə qəflətən sual versələr ki, çöldə gündüz yoxsa axşamdır, cavab verə bilməyəcək. Aydındır? Məsələ budur ki, yəni insan gərək ələ birinci zihnini yönətsin ona tərəf. Həmin məsələyə tərəf. Ondan sonra mən ümumiyyətlə hələ zihnimi yönətmirəm ki, irtifaun naqizey nədir? Mahaldır ya yox. Ümumiyyətlə, intibahım yoxdur o tərəfə. Heç qəflətdəyəm o şeydən. Yəni, ərtifaun nəqizeyn deyə bir şeydən qəflətdəyəm. Demir, amma elmi dildə. Lab qeyri bir elmi dildə. Yəni, bu müəyyən, belə deyək də, insanlar var məntiqsizdir heç. İnsanlar da var məntiqli insandır. Məsələn, o da bilir ki, ərtifaun nəqizeyn mahaldır. Bazarda alver eləyən şəxsdir. Kartof satmaqla məşğuldur. Amma sənin dediyin tərzdə demir, irtifa ünnə qizim mahalıdır. Bilmir, bunu desən irtifa ünnə qizim mahalıdır ya yox, cavab verəməyəcək. Amma desən ki, mümkündürmü bir şey nə olsun, nə də olmasın. Yəni, həm var olsun, həm yox olsun. Ruh əlbəttə deyir, yox, mümkündür. Gördün, onu əqiqət, yəni deməli, məntiqli adamdır. Məlum oldu. İndi sadəcə olaraq, mümkündür bir şəxs hansısa bir zəruriyyətə nədir? Diqqət yetirmir, qəflətdə də o zəruriyyətdir. Bəs onun zəruriyyatda elminin hasil olması üçün hökmən və hökmən nə lazımdır? Diqqət eləməsi lazımdır, intibah lazımdır. Məlum oldu? Əsas birinci məsələ budur. Haza səbəb muttaridun fi cəmi'il bədihiyyat. Bütün bədihiyyatda var. Fəl qafil qəd yəxfa əleyhi ovzəhul vazihə. Deyir, qafil, intibahın əksidir də. Qafil olan, qəflətdə olan şəxs bəzən deyir ona aşkarların aşkarı belə gizli qala bilər. Məsələn, hal-hazırda gündüzdür, yoxsa gecədir, aşkar da bunu hamı bilir. Bu, o qədər qəflətdə olub ki, bu şeydən bilmir bu şeyi. Aşkarların belə aşkarı nədir? Qəflətdə olan insana gizli qala bilər. Deməli, əsbab-ı təvəccühün birinci səbəbi nədir? İntibahdır. Və bu intibah nədir? Bütün bədihiyyatlarda var. Deməli, bu cümlə ki, var idi yuxarıda, labuddə min təvəccühün nəfs bi əhədə əsbab-ı təvəccüh hələ düzdür. Bir o səbəblərdən biri olsa, bəli, iki dənə olsa çıxacaq. Səlamətü zehn. Zehnin sağlam olması. İndi biri dəlidir. Dəli də deyil, məcnun deyil. Zehni sağlamdır. Hər şeyi qəbul edə bilmir. İndi ağlı zəifdir. Deyir, haza muttəridun əyzən. Birinci cümləsinə əksinə getdik. Deyir, bu da bütün bədihiyyatlarda olmalıdır. Deməli, ən azından neçəsi olmalı oldu bu? İki dənəsi. Ayrıca, onda deməli, burada bu söz əslində nədir? Ya təsamüh, ya xətadır ki, deyir, labuddə min təvəccühün nəfs bi əhədi əsbabı təvəccüh. Labuddür ki, təvəccüh səbəblərindən biri olsun. Ən azından amma burada izahda isə deyir ki, ikisi hökmən olmalıdır. O da müttəriddir, bu da müttəriddir. İkisi hökmən olmalıdırsa, onda niyə deyirsən bi əhədi əsbabı təvəccüh? Deyirəm, bi bəzi əsbabı təvəccüh. Məlum oldu? Fəinnə mən kanə səqimu zeyn qəd yəşüqqü fi əzhəril umur. Deyir ki, o kəs ki, səqimu zeyndir, zeyni xəstədir, sağlamdır, səqim xəstə deməkdə. Qəd yəşüqqü fi əzhəril umur bəzən mümkündür ən aşkar məsələlərdə, ən zahir məsələlərdə neynəsin? Şək eləsin. Avla yəfhəmuhu. Ya da ümumiyyətlə nədir? Heç başa düşməsin onu. Və qəd yənşəhu hazə səq min nüqsanin təbiiyin ov mərəzin arizin ov tərbiyyətin fasidətidir. Yaxşı, bu səqimu zehin olmağın səbəbi nədir? Nədən qaynaqlanır bu? Deyir, bu bəzən qaynaqlanar. Təbiyyətində bu şəxsin nüqsan var. Təbiyyətində nüqsan var, ağlında naqislik var. Min nüqsanın təbiiyinə səqim həm nüqəstədir. Av mərəzin arizin, ya təbiətində yox idi, sonradan bir xəstəlik gəlib bunun nədir? Zehni zəifliyibdir, ağlı zəifliyibdir. Av tərbiyyətin fasilətin, ya buna pis tərbiyə verilib, batil tərbiyə verilib, aydındır. Batil tərbiyə verilib, zehn xəstələnib, belə deyək, ya zehn çorlanıbdır. Sağlam, zehnin sağlamlığı gedib aradan. Yəni, zehn batil fikirlərlə nədir? Dolu olmamalıdır. Aydın da sağlam olmalıdır ki, buna zəruriyyatla bu qarşılaşdıqda o zehnindəki xəstə fikirlər mani olmasın o zəruriyyatı qəbul edəməyə. Bunun zehnində xəstə fikir varsa, o zəruriyyatı nə edəcək? Qəbul edəməyəcək. Səlamətül həvaz və haza xasun bil bədihiyyatil mutəvəqfə ələl həvasil xəms. Səlamətül həvaz, bu da müddərid olmadı. Bəzi bədihiyyatlara aid oldu. Deməli, əgər yenə də bu bədihiyyatı götürsək, bunun məxsus olduğu bədihiyyatı götürsək, burada ən azından neçəsi lazım oldu? Üçü. İntibah orada lazımdır. Səlamatü zihin var və səlamatül həvas var. Aydındır. Yox, bu bədihiyyatdan olmasa, başqa bədihiyyatdan olsa, ən azı ikisi ki, nədir? Labıddır orada. Ona görə yenə əhəd, əsbabı təvəccüh etmək düzdür. Əlqərəz, üçüncü səbəb gərək hissi sağlam olsun. Bu hansı bədihiyyatda aiddir? Hazı xassun. Məxsusdur. Bir bədihiyyat. Bəli, o bədihiyyata ki, əl-mutavaqqıfə, əl-həvasir xəms. O 5 dənə his üzvü ki var, onlara bağlı olan bədihiyyata aiddir. Və hiyyəl məxsusat. O da həmin o his üzvlərindən hiss olunan şeylərə aiddir. Fə innəl əmə av zəifəl bəsər yəfqud kəsirən minəl elm bil mənzurad. Deyir ki, məsələn, gözü görməyən, gözü, daha da, hə də, bəli, ümumiyyətlə gözü görməyən və yaxud zəif görən, bu baxılan şeylər ki var, görülən şeylər ki var, onlara aid olan bir çox elmləri nə edir o şəxs itiribdir. Aydın da, məsələn, yəni, anadan gəlmə kör olan şəxs rəng anlayışı yoxdur onda. Eşidib ancaq qırmızı deyirlər, məsələn, yaşıl deyirlər. Amma bu qırmızı nəzir görsəndir, yaşıl nəzir görsəndir, bu anlayış yoxdur. Bu anadan gəlmə kördür. Aydın da. Deməli, o görülən şeylərdən, lap ağac olsun, məsəl üçün, maşın olsun. Ancaq əlimlə hiss eləyib nəsə bir təsəvvür yaradıb zihnində. Lakin belə, əsas, belə deyək də, tam şəkildə olan o elm ki var, o görülən şeylərə, onları itiribdir. Bu cürlə də deyirlər ki, mən fəqədə hissəm, fəqədə elmən. Kim hissini itiribsə, deməli, elmini də itiribdir. Və qəzəl əsəm, fil məsmuat, eşitməyən, kar olan, eşidilən şeylərə aid olan nədir? Filan həzin səsi nə deməkdir? Və yaxud kobud səs nə deməkdir? Uca səs nə deməkdir? Asla səs nə deməkdir? Bunlara olan elmi nədir? Bu şəxs nə edib? İtiribdir. Bəli. Və faqidu zaiqə fil məzuqat və dadı itirən dadlarda, məsələn, bir adam dad bilmir ümumiyyətlə. Buna deyəsən ki, filan şey şirindir, filan şey duzludur, filan şey turşdur. Bilmir axı bu duzlu nə deməkdir, şirin nə deməkdir, turş nə deməkdir. Buna olan elmi itiribdir. Məlum oldu? Və ha kəza, və ha belə, yəni misalları özündə artıra bilərsən. Məsələn, otursanız, nə qədər misal taparsın. Və fiqdanı şübhə. Nəsib? Üçüncü oldu nə? Səlamətül həvas. Və fiqdanı şübhə. Şübhə olmamalıdır. Dördüncü səbəb budur ki, şübhə olmamalıdır. Və şübhə. Ən yüəllifə zihnə dəlilən. Az yüəllifə zihnu dəlilən. Fasidən, yunaqiz bədihətən minər bədihiyyat, əleyküm əssalam. Kamera yoxdur. Ən yüəllə zihni dəlilən. Deyir zihn, deyir zihn deyir, bir dənə dəlil düzəldir. Batil bir dənə dəlil. Yunaqizu bədihətən. Minəl bədihiyyat. Bədihiyyatdan olan bir bədihi bir şeylə də nədir? Zid gəlir. Və yaxvəlu əmma fihi minəl müqalitə və qəflətdə olur o zihnində olan dəlildə ki, nə ki, müqalitə var, müqalitələri oxuyacaq gələcəkdə. Yəni, müqalitə ki, yəni, dəlili o cürlə qurur ki, əslində orada müqalitə var, çaşdırıcılıq var, sən çaşdırır, sən elə bilirsən ki, düzdür. Məlum olur, gərək o dəlildəki o nədir, müqalitəni tapasan, deyəsən ki, bu nədir, batildir, dəlilin batildir. Əgəriz, zihin nədir, qəflətdə qalır müqalitədən. Özü üçün bir dəlil düzədir, məsələn, Allahın olmamağına aid. Bəli, özü üçün bir dəlil düzədir, filan-filan şeylərə görə deyirəm ki, Allah yoxdur, düzdür. Hər o şey ki, batil əqdəyə olan dəlildir, o dəlillərdə hökmən müqalitə var. Hökmən və hökmən, ha. O, özü üçün bir dənə dəlil düzəldir. Ki, bunun bu dəlilinin nəticəsi ziddir. O zəruri fikirlə ki, Allah var. Aydındır? Və bu, öz dəlilindəki müqalitədən də nədir? Xəbərsizdir. Ona görə də deyir ki, Allah yoxdur. Bəzi var, nədir? Deyir, özümüzün həqiqətimiz yoxdur. Daşdır, var, insan heç bir nə həqiqəti yoxdur. Deməli, bu, öz-özündə necə bir şübhəyə düşüb ki, necə bir dəlil düzəldib özü üçün ki, artıq bunun bu şübhəsi imkan verir ki, bu zəruda bir şeyin, insanın özünün də mövcud olması, belə düşünürəm ki, bəlkə də xətə edirəm, amma zihnimə bu gəlir ki, yəni, bəlkə də aşkar olan şeylərin içərisində ən aşkar olanıdır. İnsan özünün var olması, o zəhul vüzuhatdır da. Aşkar olanların ən aşkar, da bədihlərin bədihizidir ki, mən varam. Bu isə deyir ki, mən əslində yoxam. Vara özünə deyir ki, mən yoxam əslində. Gör, nə qədər şübhə düşüb, nə qədər batil bir dəlil gətirib. Həmin, budur ki, qəlbi şübhədədir. Və bir dəlil düzəldib ki, o dəlili həmin zəruriyyatla, yəni əslində var olmaqla ziddir, amma nə edibdir? Əksinə gedir onu. Niyə? Çünki müqalitəsindən nədir? Xəbərdar deyil. Fəyəşüq qübətil kəlbədihə, şək eləyir həmin bədihinin olmağında. Av yaxud yətə qidu bi ədəmihə, ya şək eləyir. Məsələn, bəziləri Allah inanmır, amma şək eləyir əslində. Ya da ki, ümumiyyətlə olmamağına etiqad eləyir. Aydındır? Həmin o batıl dəlil vasitəsilə. Və haza yəhdus kəsirən fil ulumul fəlsəfiyyə və cədəliyyat. Bu deyir, çox vaxt nədir? Baş verir harda? Fəlsəfi elmlərdə və cədəliyyatda. Çox yazıq nədir cədəliyyat? فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَاتِ عِنْدَ الْاَقْلِ اَنَّ الْوُجُودِ وَالْاَدَمِ نَقِيزَانِ وَاَنَّ النَّقِيزَيْنِ لَا يَجْدَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ Deyir ki, bədihiyyatdandır əqildə ki, vücud və ədəm nəqizdirlər bir-birlərinə, əksdirlər. Oxuyacaq nəqizlər nədir? Və ənnən nəqizin, iki dənə nəqiz, bir-birinə nəqiz olan la yəcdəmiyan, cəm olmaz. Məsələn, olmaqla, olmamaq nədir? Nəqizdir. Və iki dənə nəqiz cəm olmaz. Yəni, deyə bilmərik ki, məsələn, bu kitab həm var, həm də yoxdur. Bunu deyə bilərik. Bəli. Bunu deyə ki, cəm olmaz. Aydındır, bu kitab həm var olsun, həm yox olsun. Ya var, ya yoxdur da. La yəcdəmiyan və la yərtəfiyan aradan da getməz. Deyə bilmərik, bu kitab nə var, eyni zamanda da əlbəttir. Bu kitab nə var, nə də ki yoxdur. Bunu geniş şəkildə oxuyacaq. Bu kitab nə var, nə də yoxdur. Bunu da deyə bilərik, deyə bilmərik. Deyir, ağılda, deyir, bu bədihi bir şeydir. Kimisə iradı var buna? Yox. Bu kitab həm var, həm yoxdur da deyə bilərik. Bu kitab nə var, nə də ki yoxdur. Bunu deyə bilmərik. Hansı ağıl deyir bunu? Amma bəzi ağıllar var ki, deyibdir. Və lakin bəzül mütəkəllimin minəl amə, sözü mənə alınmadır. Mütəkəllimlər, əhl-i sünnənin bəzi mütəkəllimləri, bəli, qədriyyət səhvələməsə deyirlər, ona dəqiq bilmirəm. Amma əhl-i sünniyə daxil deyil. Bəli. Dəxələt əleyhi şübhə fi hazihil bədihə. Deyir, bu bədihi bir məsələdə onlara şübhə daxil olub qəlblərinə. Bunlar deyiblər ki, deməli, biraz oxuyaq. فَحَسَبَ أَنَّ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ لَهُمَا وَاسِتَتُونَ وَسَمَّاهَا الْحَالِ Deyir, onlar belə cüman ediblər ki, vücud və ədəm, biz deyirik ki, vücud və ədəm nəqizdirlər. Bir şey ya vücuddur, ya ədəmdir. Aydındır? Nəqizlər də? Ya vücuddur, ya ədəmdir. Deyir, bunlar cüman ediblər ki, üçüncü bir şey də var. O nədir? O haldır. O nə vücuddur, nə ədəmdir. O nə vücuddur, nə ədəmdir. Deyir, məsələn, bax, səhvələmsə bu cür deyirlər. Allahın elmi var, var. Bəs bu elmiyyət var, ha? Elmiyyət. Bu elmiyyətin özü nədir? Var ya yoxdur? Var. Deyirsən, var, deyir, göstər. Elmiyyət budur ki, vücudu xaricisi olsun. Düzdür? Vücudu xaricisi olsun, düzdür? Deyir, elmiyyətin vücudu xaricisi var. Deyir, yoxdur vücudu xaricisi. Bir şey alimdir. Bəli, bu alimdir. Bu, bunun sifətidir, alimdir. Amma elmiyyət var, ha? Alimdir. Elmiyyət, elmilik. Aydındır? Bu elmiyyətin özü var ya yoxdur? Əgər düsən var, deyir ki, göstər. Vücudu xaricisi yoxdur ki. Əgər desən, yoxdur, deyirsə, onda haradan desən, Allah alimdir. Bu elmiyyət yoxsa, Allah necə alim olacaq? Aydındır? Deyir, onda gördün, nədir? Nə vücuddur, nə ədəmdir. Bəs nədir? Haldır. Buna da haldır. Bu, əqaiddə bəhs olunan, kəlamda bəhs olunan bir şeydir. Aydındır? Yəni, əmə əsas onu deyirlər. Məlum oldu? Hal buna deyirlər. Deyirlər ki, məsələn, bu elmiyyət, Allah qadirdir. Qadiriyyət. Aydındır? Var ya yoxdur, deyirsən var, deyir vücudu xaricini görsən, hanı qadiriyyət? Deyirsən ki, yoxdur, de, Allah nə cür qadirdir ki, bu qadiriyyət yoxdursa, aydındır, bu qudrətlik yoxdursa, bu qudrət də qudrətlikdən mənşə tapır da. Aydındır, haradadır bu? Onda nə vücuddur, nə ədəmdir. Məlum oldu, burada gələn hal, əlbəttə zəif bir şeydir, cavabları da kəlamda, kəlam emrini verir. Fəhuma, yərtəfiyan indəho. Məsələmiz budur ki, məsələdən çox uzaqlaşmayaq. Şeyx Rəhməllə buyurur ki, deyir, vücud və ədəm nəticə itibarilən həmin məzhəbin nəzərində mürtəfi oldu. Yəni, bir şey, məsələn, elmiyyət nə vücuddur, nə ədəmdir, haldır. Mürtəfi oldu da. Aydındır. Bunlar belə bir şey deyirlər. Və lakin, müstəqim, təfkir, izə hədəsə ləhu zalik və əcizə ən kəşfil müxalitə, yərudduha və yəqudu innəha şübhətun fi müqabilil bədihiyyə. Deyir ki, lakin müstəqim təfkir, düzgün düşünmək. izah hədəsə ləhu zalik. Əgər onun qarşısına bu fikir çıxsa, sən düzgün düşünən bir şəxsdir. Bu gətirir, həmin məzhəb sahibi gətirir bu dəlili deyir ona. Bir savad adamlarıq da. Gəlir deyir ki bizə, üçüncü bir şey də var. Nədir o? Haldır. Həmin sual verir. Elmiyyət var, deyirsən var, deyir göstərəmiz. Yoxdur. Desən yoxdur, deyəcək, nə oldu? Allahın elmi yoxdur. Belə bir şey deyəcək. Gördün, deyir, vücudla ədəmin arasında üçüncü bir halda var. Mən bir savadam, onun bu dəlilindəki müqalitəni tapamıram, acizəm. Lakin yenə belə, mən deyirəm ki, sənin bu sözün zəruriyyəti müxalifdir. Düzü tapamıram sənin sözündəki səhvliyi, ha, elmim zəifdir. Amma bununla belə, yenə də deyirəm ki, sənin bu sözün bədihiyyata xilafdır. Niyə? Çünki mənim ağlım bədihiyyata qəbul edir. Bilirəm ki, bir şey ya var, ya yoxdur. Həm var, həm yox, nə var, nə yox olmayacaq. Aydındır. Yəni, bunlar elə bir elmiyyətə deyirlər, bunun nə vücuddur, nə ədəmdir. Mürtəfə elədilər də burada nə qızı. Üçüncü bir şey deyirlər, nə vücuddur, nə ədəm. Mən düzdür sənin dəlilindəki səhvi tapamıram. Sənə cavab verə bilmirəm bir elmi. Niyə? Deyirəm ki, axmağım. Ay sağ ol, deyirəm ki, axmağım danışırsan. Düzdür da cavab verə bilmirəm. Ən azından sağlam fikirli bir şəxs olduğuma görə deyirəm ki, qardaş, bu mümkün deyil. Sən necə şey deyirsən? Məsələn, o savadsız olurlar, amma Allahın nədir? Vücudunu qəbul edirlər də, imanları çoxdur. Amma bir savaddır. Bir ateist gəlir, başlayır dəlillərdən zədən danışmağa. Qulaq asır, qulaq asır, nə axmaqmaq danışır. Necə ola bilər ki, Allah olmasın? O dəlillərinə cavab verə bilmir. Amma həqiqətən qəlbi də şübhəyə düşmür, ha? Deyirsən, axmaqmaq danışırsa, nətər olur? Çünki bunun üçün artıq bu zəruri bir şeydir. Bunun üçün deyəndə ki, zəruri bir şeydir və bu ağlı sağlam olduğuna görə bu zəruriyyəti qəbul edir. Sadəcə bunun dəlilindəki müqalitələri tapa bilmir, nəticədə deyir ki, elə sən axmaq-axmaq danışırsan. O yüzden ki, vəlakin müstəqim təfkir, düzgün fikirləşmək izahədə ləhuz alır. Əgər o şəxsin qarşısına belə bir hadisə çıxsa, əcəzə ən kəşfil müqalitə aciz olur müqalitəni orada tapmaqdan, amma yarıd duha, rədd edir yenə o nəzəri və ya qul. Və deyir, innəha şübhətun fi müqabil bədihə. Bu, bədihiyyat müqabil olan bir şübhədir. Düzdür, aciz izah verməyə, amma yenə bilir. Və əməliyyatun qeyru əqliyyə. Beşinci səbəb nədir? Qeyri əqli əməliyyat aparmaqdır. Aydındır? Diqqət edin buna. Nəzərilərdə budur ki, əqli əməliyyat aparırsan. Nəzəri elmi kəşf eləmək üçün əqli əməliyyat lazımdır. Amma bədihi əməli kəşf eləmək üçün mümkündür orada əməliyyat aparılsın. Amma əqli olmayacaq. Təcrübə aparılsın. İki gün təcrübə, bir ay təcrübə aparır. Bir ay təcrübə aparır, nəticə əldə edir, əqli əməliyyatsa təcrübə, müşahidələr edir. Bir ay bu müşahidəsindən bədihi olan bir şey məlum elə özünə. Bunun müşahidəsinin vaxtının bir ay olması bunu göstərmir ki, bu şey nəzəridir. İndi bilmirdi, bir aydan sonra bildi. Deməli, nəzəridir? Yox. Sonra müşahidə ehtiyacı var idi, əməliyyat ehtiyacı var idi, amma şərt budur ki, əməliyyat nə əməliyyat olmalıdır? Qeyri-əqli. Əməliyyat, əməliyyatı əqli olsa, bu artıq nəzəridir. Məlum oldu. Li kəsir min əl-bədihiyyat. Deyir, bu bir çox bədihiyyatda var. Kəlistima ilə kəsirin yəmtəni-u təbatu-uhum ələl-kizb fil mutəvatirat. Məsələn, nədir? Bir çox, çox insana qulaq asmaq, yəmtəni-u təbatu-uhum qadağan eləyir, qadağan, mütəvatirlərdə, fil mütəvatirlərdə, mütəvatirlərdə, çoxludur insana qulaq asmaq, qadağan eləyir insanın əqli orada, o şəxslərin yalan üzərində sözləşmələrini. Erməni budaq cümləsi oldu, indi izah edəcəm, özünüz üzü quşarsın. Aynen, aynen. Məsələn, mütəvatir nədir? 100 dənə, 200 dənə insan bir xəbəri gəlir çatdırır. 100-200 insan birdən bir evin içinə girmir ki, ha, filan kəs belə oldu. Düzdür? Biri gəldi, çıxırsan küçəyə, məsələn, biri tenis döndü. Bir daha filan kəs nə maşın alıb, məsəl üçün. Düzdür? Sonra gedirsən bazarda, məsələn, dükana girirsən, dükançı deyir, ha, eşitdim filan kəs filan maşın alıb. Sonra elə bu artıq bir həddə çatdı ki, artıq sən şübhə eləmirsən. Şübhə eləmədin ki, yəni filan kəs doğrudan da maşın alıb. Aydındır? Birinci sən vaxtı ehtiyac oldu axı. Düzdür? Yəni sən birinci şəxs deyəndə, ola bilər mən zarafat edir, ola bilər nə bilim yalan danışır, düzdür, zənn elədim. Elim gəlmədi sənə. Elə getdin, axırda nədir, sənə yəqinlik gəldi. Və sən axırda dedin ki, yox, bunların hamısı birlikdə yığışıb yalan danışmazlar, bu xəbər doğru xəbərdir. Düzdür? Vaxt lazım oldu buna, lazım olmadı. Vaxt lazım oldu. Amma bədihiyyatdır. Vaxt təcrübə fit təcrübiyyat. Bəzi təcrübələrdə olan təcrübələr. Və kəsəyil insan li müşahidəti bilad, məsələn, insan səy eləyər şəhərləri müşahidə eləmək üçün, görmək üçün. Məsələn, mən bilmirəm nədir, məsələn, New York'un küçələri, məsələn, hansı, nə? Paris'dən. Bu Paris'in nəzəri. Paris'in küçələri, məsələn, necə görsənir, New York'un küçələri necə görsənir, bilmirəm bunu. Bilmirəm, o deməkdir ki, məsələn, bədəhiyyatdandır, vaxt lazımdır, biraz da pul lazımdır. Neyniyim? Vaxt var, əzir. Bəli, vaxt var, pul yoxdur. Neyniyim? Bəs bilet alın, minim təyyarəyə gedim, görüm. Görəndən sonra da oldu bədəhi bir şey. Bəli. Məsələn, Hamburg'da, Bremen'də siz üçün məhsuldur. Bəzi adam məhsuldur. Nəsə, və müşahidətin vilad, av istimai soltun fil məhsusat. Məlum məsələdə, bu məhsusatda olan bəzi səsləri deyişdirmək. Və mə ayrı zalik, yəni misalları çox olda bilərsən. Fə izə ihtəcəl insan dil elm bir şeyin ilə təcrübətin təvilə, əgər insan ehtiyacı olsa bir şeyə elm hasil demək üçün uzun bir təcrübəyə, məsələn, və inain əməliyin və əməli bir zəhmətə ehtiyacı olsa, fələ yəcəlihu zalik ilmən nəzəriyyən, bu onu nəzəri elm qərar verməz ki, bu yenə də nədir? Elmi bədihidir, madamə la yəhtacı iləli fikr və əməliyyətli əqliyyə. Nə qədər ki, ehtiyac yoxdur təfəkkür və əməliyyatı əqliyyəyə, o şey nədir? Bədihidir. Əgər onun elmin hasil eləmək üçün əməliyyatı təfəkkürə və əməliyyatı əqliyyəyə ehtiyac varsa, həmin şey nədir? Həmin şey nəzəridir. Meyyar budur. Aydındır? Əgər əməliyyatı əqliyyəyə ehtiyac yoxdur, laf belə vaxt lazımdır. Biraz vaxt lazımdır. Orada nədir? Yenə də elmi bədihidir, nəzəridir. Elhamdülillah, Rabbil alamin.